У эфіры «Свабода» ў Мінску, 23 гадзіна, у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння спаўняецца 2 гады з дня забойства чачэнскай праваабаронцы Наталі Эстэміравай. Паводле афіцыйнай версіі следчых органаў, да забойства Эстэміравай быў датычны ўдзельнік незаконнага ўзброенага фармавання «Алхазур Башан». Аднак праваабаронцы, якія правялі сваё незалежнае расследаванне, ставяць афіцыйную версію расследавання пад сумнеў. Наталія Эстэмірава займалася расследаваннем забойстваў, катаванняў і выкраданняў у Чачні. Яна была выкрадзена ў Грозным раніцай 15 ліпеня, затым яе цела з агнястрэльнымі ранамі было знойдзена ў Інгушэці. Міжнародная кантактная група па Лібіі прызнала сфармавальную лібійскімі паўстанцамі пераходную нацыянальную раду адзіным законным прадстаўніком лібійскага народу. З адпаведнай заявай выступілі па выніках пасяджэння ў Стамбуле прадстаўнікі 30 краінаў, якія ўваходзяць у групу. У дакуменце таксама гаворыцца, што рэжым Муамара Кадафі больш не мае легітымнай улады ў Лібіі. У Сырыі прынамсі 19 чалавек загінулі сёння пры разгоне масавых дэманстрацыяў у розных гарадах краіны. Паліцыя распыліла слезацечны газ і адкрыла агонь па дэманстрантах у сталіцы краіны Дамаску. Паводле карэспандэнтаў тэлекампаніі Аль-Джазіра, у горадзе Дэра на поўдні Сырыі вайсковыя падраздзяленні ахоўвалі пратэстоўцаў ад нападу паліцыі. Дэманстрацыі прайшлі таксама ў гарадах Хомс і Хама. Паводле праваабаронцаў, сённяшняй акцыі з патрабаваннем вызвалення палітычных зняволеных і адстаўкі прэзідэнта Башара Асада з'яўляюцца найбуйнейшымі з пачатку масавых выступаў у сакавіку. Працягваем навіны. У Злучаных Штатах ФБР распачало расследаванне ў сувязі з падазрэннямі аб магчымых спробах журналістаў карпарацыі Руперта Мердака завалодаць запісамі тэлефонных размоваў ахвяраў тэрактаў 11 верасня 2001 году. У панядзелак у брытанскай прэсе з'явіліся паведамленні аб тым, што журналісты газеты News of the World прапаноўвалі нью-йоркскаму паліцэйскаму грошы за атрыманне запісаў тэлефонных размоваў ахвяраў тэракту. У Вялікай Брытаніі у найбліжэйшы аўторак уладальнікі News of the World Руперт і Джеймс Мердакі паўстануць перад членамі парламенцкай камісіі, якая расследуе скандал аб праслухоўванні тэлефонаў журналістамі газеты. У чацвер па гэтай справе быў арыштаваны былы выканаўчы дырэктар газеты. Сёння ў адстаўку падала кіраўніца брытанскага падраздзялення кампаніі Мердака, у якім у краіне належаць буйныя выданні Times of London і The Sun. Суд у Кіеве абвясціў перапынак да 18 ліпеня ў слуханнях па справе супраць экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі. На пасяджэнні суду ў пятніцу было абвешчана абвінаваўчае заключэнне, згодна з якім Цімашэнка ў 2009 годзе перавысіла свае паўнамоцтвы і падпісала невыгодныя для Украіны пагадненні з Расіяй аб пастаўках газу. Акрамя таго, суду быў перададзены грамадзянскі пазоў ад нацыянальнай кампаніі «Нафтагаз» з патрабаваннем да Цімашэнкі пакрыць страты на больш за 187 мільёнаў даляраў, прычыненай у выніку падпісання згаданых газавых кантрактаў. Саму Цімашэнку з пасяджэння выдалілі за непавагу да суду. Экс-прэм'ер паўторна не падпарадкавалася пад патрабаванню суддзі выступіць стоячы. Цімашэнка заявіла, што сядзіць на знак пратэсту, паколькі лічыць працэсы, выстаўленыя абвінавачанні, палітычна матываванымі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.